Λοιπόν, Λοιπόν, αγωνίσαι. να. Μάμε, για άκουσα και. Άβα. Μπαίνω σούκουρ λόγωνα. Σούκουρ πίνει, μοντά ήταν με το χάρι, γέλαμ κουάτ. Λέγι μου ήταν πως γέλαμ να κομμέ, όταν χέν κουάτ. Πάσ μου όσα, σούκουρ πίνει, μου σαν κουγκέτ, νιώ άτουλ.